Sant Jordi, Josep Auguer. És un GIF animat, el que se'n diu una fotografia en moviment. He agafat una fotografia, l'he tractada de diferents trossos i l'he enganxada amb un programa d'informàtica. Veieu que és Sant Jordi matant la crisi. No s'ho creieu, eh? Sant Jordi no va existir. La crisi, si la matem, té que ser entre tots. Pues sí. Bravo.